groszy. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Głosowanie w eurowyborach odbywa się bez większych zakłóceń, informuje PKW. Fala kulminacyjna na Wiśle przepływa w okolicach Tarnobrzega na Podkarpaciu. W Sopocie trwa trzeci dzień festiwalu Dwa Teatry. Od 4 godzin trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 milionów Polaków, którzy wybierają 52 europosłów. W Państwowej Komisji Wyborczej jest Joanna Stankiewicz. Witam. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiegają wybory? Wybory do Parlamentu Europejskiego przebiegają bardzo spokojnie i bez większych zakłóceń. Policja odnotowała sporadyczne przypadki naruszenia ciszy wyborczej. Było ich w całym kraju 38 i najczęściej dotyczyły uszkodzenia banerów wyborczych. Najważniejsza informacja jest taka, że wszystkie lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, nawet na terenach dotkniętych powodzią, powiedział zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Na szczęście fala powodziowa nie spowodowała perturbacji, jeśli chodzi o siedziby komisji obwodowych na terenie południowej Polski. Mamy te ostatnie informacje, że nie było potrzeby przenoszenia komisji obwodowych do innych miejsc. Jeżeli chodzi o incydenty, były pojedyncze przypadki niewłaściwych zachowań. Na przykład przewodniczący jednej z obwodowych komisji wyborczych w Olsztynie zgłosił się na wybory pod wpływem alkoholu. Oczywiście został odsunięty od pracy. Następna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej zaplanowana jest na godzinę 13.30. Wtedy poznamy pierwsze informacje dotyczące frekwencji. Będziemy się jeszcze dzisiaj łączyć z Janną Stankiewicz. Fala wezbraniowa przechodzi przez podkarpacki odcinek Wisły. W kulminacyjnym momencie poziom wody ma wynieść 7 metrów i 27 centymetrów. Służby informują, że w tym momencie Wisła nie stwarza zagrożenia. Sytuacja nadal jest jednak poważna na mniejszych dopływach. Jak mówi Sylwia Rawska, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, sytuacja na Wiśle jest pod kontrolą. Zagrożenie mogą teraz stanowić mniejsze rzeki, dopływy Wisły. Czekamy na tą cofkę, w jaki sposób zachowają się te cieki, czyli Babulówka, Trześniówka i Łęk. Szczególnie jeżeli chodzi o Łęk, gdzie w Grębowie mamy dość duże zagrożenie i chcemy, żeby ten Łęk jak najszybciej spłynął właśnie do Wisły. A cofka, no może to troszeczkę przystopować. Poziom wody w Wiśle o 5 w Baranowie Sandomierskim przekroczył 7 metrów 20 centymetrów. Mieszkańcy są jednak spokojni. Wody jest o wiele mniej niż podczas wezbrań w ubiegłych latach. To nie ma porównania, nie ma żadnego zagrożenia. A ludzie raczej się nie boją, bo są przyzwyczajeni do tych wysokich wód. Mam nadzieję, że dzisiaj już minie ta fala. Zagrożenie jakieś tam jest, ale nie jest aż tak tragicznie jak w 10 roku. Na podkarpackim odcinku Wisły poziom wody w rzece powinien zacząć opadać dziś po południu. Tarnobrzeg, Przemysław Lis, Polskie Radio. Dziś Gruzini świętują Dzień Niepodległości. Święto zostało ustanowione na pamiątkę utworzenia w 1918 roku Demokratycznej Republiki Gruzji. Jednak już w 1921 roku młode państwo zostało najechane przez sowiecką armię, podbite i włączone do ZSRR. Uciekającym ze zniewolonej ojczyzny Gruzinom przyszli na pomoc Polacy, mówi ambasador Polski w Tbilisi Mariusz Maszkiewicz. Gruzini, którzy musieli przed bolszewikami uciekać ze swojej ojczyzny, znaleźli drugą ojczyznę, Polskę. Właśnie wielu oficerów kontraktowych w Polsce służyło w legionach, służyło w polskiej armii. Później w czasie okupacji wielu z nich zginęło, czy to w Katyniu, czy Powstaniu Warszawskim. Byli prawdziwymi bohaterami, zostali w naszej pamięci i to ciągle tutaj powtarzamy. To jest ważny element naszej wspólnej historii. Gruzini pamiętają też o wsparciu Polaków, a także o tym, którego udzielił im 11 lat temu w trakcie wojny z Rosją prezydent Lech Kaczyński. W Sopocie rozpoczyna się trzeci dzień 19. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry w tym roku Grand Prix i liczne nagrody. Rywalizują 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych. Na miejscu jest Agata Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie atrakcje czekają dziś na publiczność? Dziś w programie przeglądu znalazło się 10 konkursowych słuchowisk, w tym Smuga Cienia Józefa Konrada w reżyserii Dariusza Błaszczyka i Dziadka Lina Rafała Wojasińskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Jednak trzeci dzień festiwalu to nie tylko prezentacja słuchowisk, ale także spotkania z ich twórcami. Ze słuchaczami spotka się m.in. aktor Andrzej Mastalerz.

tego, czego słuchaliśmy w poprzedniej godzinie, ale to nie znaczy, że zagłębimy się w pełni w nagrania starożytne. Niemniej ten utwór jest niejako wprowadzeniem do prezentacji kolejnej płyty. Rok 1973. 1973 rok. Tak brzmiało nagranie z debiutu płytowego grupy Montrose. Ale nie Montrose jest tym łącznikiem, który wykorzystałem w audycji, a Sammy Hagar, który wówczas był członkiem Montrose. I po tych 40 paru latach Sammy Hagar nadal w formie, nadal działa, nadal nagrywa i dlatego właśnie za chwilę usłyszymy nagranie z najnowszej jego płyty. Ta płyta nosi tytuł Space Between. No a Sammy Hagar to już długą drogę przeszedł przez tych 40 parę lat od Montrose poprzez własne nagrania, poprzez bycie frontmanem Van Halen, no i powrót do swojej własnej solowej kariery. I ten album potwierdza, że mimo upływu lat Hagar jest w formie i że lubi tę ostrą gitarową muzykę przez te wszystkie lata uprawiał ją i pozostał jej wierny. Wobec tego zapraszam teraz słuchaczy do jeszcze zapoznania się, jeżeli ktoś tej płyty nie zna, z dwoma nagraniami z albumu Space Between. Najpierw będzie Free Man, a później Trust Fund Baby, Sammy Hagar. Samie Hagar i nowa płyta Space Between. Kończę tym moją część tej godziny, dziękując Państwu za listy z różnych miejsc. Między innymi, tak jak napisał Pan Wojtek, z nad urny wyborczej pozdrowienia przysłał. Więc cieszę się, że słuchacze łączą przyjemne z pożytecznym. A teraz przekazuję mikrofon, umownie oczywiście, bo każdy z nas ma do dyspozycji swój, redaktorowi Chojnackiemu. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie dziękuję. Przejmuję więc moją część i mój mikrofon, by poprowadzić tę część twojej audycji. Na wszelki wypadek przypominam, że mikrofon jest własnością Polskiego Radia. Spółka? Nie. Nie wiem. No tak. W każdym razie to nie przynosimy własnych mikrofonów. Ani nie wynosimy radiowych. I w ogóle niczego nie wynosimy poza miłymi wspomnieniami z przeszłości. Tak. Teraz takie będzie, powiedziałbym, pendant, a nawet połączone z liaison poniekąd. Do tego stopnia. Do tego stopnia. Otóż rozpocząłeś audycję nagraniami artystki, która zdobyła wielkie uznanie publiczności podczas Suwałki Blues Festival 2013. A ja chciałbym rozpocząć mój kącik od nagrań artystki, która w ubiegłym roku zachwyciła publiczność Suwałki Blues Festival. Rozumiem, że to inna artystka. Absolutnie inna, chociaż odnosząca swoją sztukę do podobnych źródeł, ale to zupełnie inne pokolenie, zupełnie inna, powiedziałbym, kategoria. Mary Staples, która nagrała teraz nową płytę, wyzwalając się troszkę z objęć producenckich kolegi, który wprowadził ją z kolei w obieg publiczności, która chyba wcześniej jej nie znała. Jeff Tweedy był jej producentem przez ostatnich chyba 6 czy 7 lat. No a teraz powróciła jak gdyby do producenta, który bardziej zbliża się do tego, czym Mavis Staples zachwycała w przeszłości, czyli do okolic blueso i gospel podobnych. To jest album zatytułowany We Get By i jest tam takie nagranie, które nosi tytuł Sometime i ono żywcem przypomina wczesne nagrania Mavis jeszcze z tatusiem i z siostrami, czyli to jest czyste gospel. A tytuł Sometime, jak już mówiłem, Mavis Staples z Benem Harperem. Everybody's gonna have to give some time. Gonna have to give some time. Got to give some time. Everybody's got to give some time. You got to give some time. Give some time. Everybody's gotta change some time. We got to change some time. Change sometime. Everybody's gotta change sometime. We got to change sometime. Change sometime. Everybody's gonna need some time. You gonna need some time. Need some time. Everybody's gonna have to need some time. Need some time, need some time. Everybody's got to cry sometime. Got to cry sometime. Got to cry sometime. Everybody's gonna have to cry sometime. We got to cry sometime. Everybody's got to pray sometime. We need to pray sometime. Pray sometime. You know, everybody gotta pray sometime. We got to pray sometime. Pray sometime. Pray sometime. Ja w tych moich kącikach zazwyczaj przynoszę nagrania artystów, których lubię, cenię, ale zdarza mi się, że odnoszę się do ich twórczości krytycznie, bo też miłość nie powinna być taka całkiem bezkrytyczna. Czyli jesteś surowy, ale sprawiedliwy. Czy ja wiem, no każda taka ocena jest bardzo indywidualna, więc tutaj sprawiedliwość moja może być dosyć ograniczona. Przecież nie jestem jakimś absolutem, prawda? No, ale zbliżasz się. Bardzo powoli. Mam nadzieję, że jeszcze do celu daleko. Duke Robillard, który jest moim ulubionym gitarzystą z gatunku tych, którzy potrafią materię bluesową przełożyć na taką ożywczą, zabawną i skłaniającą do tańca. Nagrał nową płytę, którą zatytułował Earworms i właśnie może przy tej okazji może byśmy spróbowali razem, a może istnieje takie polskie określenie na earworm, czyli na taką piosenkę, która się wkręca do ucha i od której się nie można odkleić. Czy coś miałbyś takiego na podorędziu? Takiego Adhocznie, tak. Takiego potocznie używanego stale, to nie wiem, no, są takie natrętne melodyjki na przykład, które zostają w głowie, ale nie. Ale czegoś takiego fajnego, jak to, bo to earworm jest fajne, prawda? No jest, tak. Chociaż niebezpieczne, bo jak sobie wyobrażę rzeczywiście, że mam robaka w uchu, to mi się robi tak nieprzyjemnie. No więc on takie earworms pomieścił na tej płycie, czyli to są utwory, które robiły na nim wrażenie, kiedy był dużo, dużo młodszy i które no, pozostały w jego świadomości do dzisiaj, no i postanowił sobie kilka z nich przypomnieć. No, ale to też troszkę chyba świadczy o tym, że te nowe płyty Duke'a, one są chyba tak troszkę wydawane pod presją tego, że ma to coś w kalendarzu zapisane, że musi nagrać. No i każda kolejna nie wnosi w zasadzie nic takiego od niego własnego, tylko stara się skojarzyć to z czymś, czym nasiągał w przeszłości. No to jest ten element krytyczny. No krytyczny, tak. No bo, a może jakby tak co drugi rok tę płytę wydawać, albo i co trzeci. No niekoniecznie trzeba co roku. Wśród tych robaczków, które mu się wkręciły do ucha, jest też taki piękny przebój Brandy Lee, Sweet Nothings. No i tu kolejny zarzut, no, że to jest coś tak organicznie związanego z Brandą, że danie temu komuś innemu do zaśpiewania, no musi się skończyć, no nie powiem porażką, ale w każdym razie niepełnym sukcesem. No i tak się też złożyło i w tym przypadku Sunny Crownover, jego ulubiona i taka wokalistka, z którą od wielu, wielu lat współpracuje, spróbowała podejść do Sweet Nothings. Duke Robillard i Sunny Crownover. Aha, honey. All right. My baby whispers in my ear. Sweet nothings. He knows the things I like to hear. Sweet nothings. Things he wouldn't tell nobody else. Secret, baby. I keep them to myself. Sweet nothings. Baby gives me that special look. Sweet nothings. That's enough for tonight. Sweet nothing. W pełni się zgodzę, a nawet dodam jeszcze krytycznie, że ta wersja w warstwie instrumentalnej taka ospała dosyć jest. Ale może Robillard zakłada, że już prawie nie ma na świecie takich starych ludzi, którzy pamiętają Brendę i jej oryginalne wykonanie. I dla młodzieży to jest odkrycie, że o, jaka ładna melodia. No właśnie, na pewno zaraz jakiś młody słuchacz się odezwie i powie, że jest zachwycony. Teraz odniosę się do artysty, który na drugim biegunie, że tak powiem, tych moich spostrzeżeń się znajduje, bo wydaje płytę co roku, a nawet czasami się zdarza, że i dwie w ciągu 12 miesięcy. Ale każda płyta jest wypełniona wyłącznie jego własnym repertuarem i no, jego własnym głosem, jego własnym klimatem. Mówię o Chipie Taylorze, który może dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, o kogo chodzi, kojarzy się głównie z takim słynnym numerem Wild Thing, który wykonywał zespół The Trucks. Ale on, a dobiega osiemdziesiątki, no ma jakiś niesłychany zasób tych swoich pomysłów i nie udaje, że próbuje tym jakoś współczesność podnieść do rangi jego własnego artystycznego widzenia świata współczesnego. Bo on jest taki mruczek. Czyli wymyśla tekst, do tego coś tam plumka sobie na gitarze, czasem zaprosi jednego czy dwóch kolegów, żeby troszkę wzbogacili dźwięk. No i tych płyt natrzaskał w ciągu ostatnich 6 lat chyba z 12. I teraz nowa, no, tytułowana Whiskey Salesman, w której zwierza się, że kiedyś rzeczywiście w przeszłości zdarzało mu się takie zajęcie prowadzić, czyli był sprzedawcą alkoholu. No i tam są takie piosenki poświęcone temu właśnie produktowi, między innymi i taka. A sip or two of good scotch. Chip Taylor. One, two, three, here we go. A sip or two of good scotch with a friend, I highly recommend. But don't get caught up in the pile on the highway round the bend. After drinking 5 or 6 of them, that's all good for you. Don't you do it. vodka and ginger ale with old John Prine. Blow your mind. Just remember he was drinking them in heaven at the time, smoking my long cigarettes. If that's what you need to get, ask Jesus, Jesus and John. Then here's to old glory. Somebody done somebody wrong. Sorry in the madness of the night, when the barroom don't feel right from too much noise. How about a little silence, boys? Here we go, John. Don't get caught up in that pile of on the highway around the bend, drinking five or six of them. Yeah, that's so good for you. Don't you do it. Johnny, hit it again. Job a day. Yeah. To był Chip Taylor. I zachęcał do relaksu. A teraz Hazmat Modine. Orkiestra dla mnie bardzo taka podnosząca na duchu, że można jeszcze taką muzykę grać, nagrywać i w dodatku no, nawet w pewnym sensie odnosić sukcesy, bo wśród tych ludzi, którzy cenią sobie prawdziwe, żywe granie, sięgające do, z jednej strony do folkloru, z drugiej do rozwiązań nowoczesnych, takich z klimatów czasami troszkę jazzu i jakiegoś eksperymentu, no to Hazmat Modine jest czymś bardzo, bardzo godnym polecenia. To jest nowojorska orkiestra, która, jak sami siebie określają, grają taką muzykę z Nowego Orleanu, tylko tyle, że to byłby Nowy Orlean zamieszkiwany przez Cyganów i umieszczony nie nad Zatoką Meksykańską, ale nad Morzem Czarnym. No, czyli taka dziwna mieszanka, ale jakżeż ożywcza różnych gatunków i co wcale nie jest eklektyczne. Nagrali teraz album zatytułowany Box of Breath i przyniosłem utwór zatytułowany Hoarder, czyli Ciułacz, w którym jedną z głównych ról odgrywa instrument o nazwie balafon, czyli taki afrykański ksylofon, powiedzmy, na którym gra Balla Koyate oczywiście. A to państwo wiedzą zresztą o tym. No to posłuchajmy Hazmat Modine. Everything I got, I gotta keep. Even a little piece of string can make you weep. Bone and shoes, all through the glue. I'm gonna need one day, so will you. Things are uncertain. Well, that's a fact. But it may be that I'm only halfway cracked. All these things, this shell that should never be broken, I'll let them finish like words left unspoken. Gotta keep it here.